درگاہ الحمداد درگاہ الحمداد درگاہ الحمداد درگاہ الحمداد درگاہ الحمداد یا باب حوائج میری توفیق بڑھا دے عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے یا باب حوائج میری توفیق بڑھا دے عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے زہرا سے وفاداری دنیا کو سکھاتا ہے پرچم کا پھہرا یہ پرچم کا پھہرا یہ لہرا کے بتاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے پرچم کا پھہرا کے بتاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے درگاہ ابوالفضل عباس کے سائے میں تفریق نہیں کوئی اپنے میں پرائے میں جو بھی یہاں آتا ہے جو بھی یہاں آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے بے آس مریضوں کو دنیا کے غریبوں کو مسکینوں یتیموں کو روتی ہوئی آنکھوں کو ہر ٹوٹے ہوئے دل کی ہر ٹوٹے ہوئے دل کی یہ آس بندھاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے حیدر کے ملنگوں کی اس در پہ قطاریں ہیں حوروں کی فرشتوں کی اس در پہ قطاریں ہیں جس جس کا بلاوا ہے جس جس کا بلاوا ہے دوڑا چلا آتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے وہ مولا قدم ہو یا شہباز کی نگری ہو ماتم جہاں ہوتا ہو مجلس جہاں ہوتی ہو دینے کے لیے برسا دینے کے لیے پرسا زہرا کو جو آتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے مشہد ہو نجف ہو یا مکہ ہو بقیہ ہو وہ کرب و بلا ہو یا شہزادی کا روضہ ہو دنیا کا کوئی ضائع دنیا کا کوئی دائر جب بھی یہاں آتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے بے چین ہے گھبرا کے خیمے میں ٹہلتا ہے کیا جرم کیا ایسا کیوں ہاتھوں کو ملتا ہے اے حر تیری قسمت کا اے حر تیری قسمت کا تارا یہ بتاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے گرتے ہوئے پرچم کو دیکھا شہ والا نے زینب سے کہا رو کر عباس کے مولا نے ہم جاتے ہیں دریا پر ہم جاتے ہیں دریا پر دل ڈوبتا جاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے تم سو گئے دریا پر دیکھو تو ذرا اٹھ کر شبیر کو گھیرے ہے نو لاکھ کا یہ لشکر جب تیر کوئی دل پر جب تیر کوئی دل پر آقا تیرا کھاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے ریحانی کس سرور کی مولا سے وفا آئے ہیں، عباس کے روزے پہ نوحالیے آئے ہیں، شہزادی سکینہ کا نوحہ جو سناتا ہے، عباس بلاتا ہے